الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا سورة النساء آخر کی اصل مقصد معاد کو چغد اللہ وحدانیت تھے او رد شرک دے او سورت کی زیاد ذکر دو اہلی کتابو یہود نصاراو ذکر دا غید عاقدی ذکر کئی پاخر کی نصاراو چی عیسائیان و طویل شی اغی نبی علیہ السلام تاویل و اعتراض اکڑے ہوں چمون دکا ایمان نرول پتابان چتا دی عیسیٰ علیہ السلام بے ادبی کے نبی علیہ السلام وی ماس بے ادبی کڑی نا وی تو تعبد وی بندوتا وی ندایتون نازل شیو دی جواب کی او دی بتفصیل کی چدا فاللہ رب العزت و تبندوی لیوی قرآن کیوں انجیل کیوں چی تعبیر اللہ کی دہر پیغمبر نا نبعبت سرے کی یواز عیسیٰ علیہ السلام نا سمر پیغمبران چی راغلی اگی طولو تا دا نمغست شیو چی دا عباد دی بندیان دی هر کله چې الله رب العزت و تدانم اخلی دا خو به د وینې شو دا و تاسو بیا الله ته هم نسبت کوي چې ګور هغه د عیسی علی السلام به د وی وکړه چې هغه دې ورته وي هدایت نازل شو او دې کې دوه خبرې ذکر کړې لن یستنکفا کیو دا لفظ دے بل دے یستکبر استنکاف او استکبار دا دوڑے او بل سرنیز دین از دیوی دمانا پر لحاظ سران دورو چی استنکاف مادہ چی دا داغذے کی استعمالی گی چیو بندہ دیوشین نفرت کی نفرت کی چیر دا کار میں خواہ نہ دے تاشے میں خواہ نہ دے دیت استنکاف ہوئی نفرت کول اب استقبار کو معلوم دے لویت ہوئی لویت ہوئی بندئی کارسو کی خوازان لوی گنی چیز ددی لائق نیما چیز خلق ما تسوائی زمامت مرتبہ و شان اچت تے نما تدی خلق دانم ناخلی ددینم لائق نیما دیتے استقبار ہوئی کرنا لکه ابلیس ویلو چې زو ادم علی السلام ته سیدانو کوم ولی زکه چې زلوی ما دما شانو چت ددنا نلاله ولې زتوي کنه چې ابا واستکبر انکار وکاو داسې انکار چې ځان لوی وکاو د استکبار دې ته وي چې که هر څوک یې پاغوي چې زه د دینم لایق نه ما زه د دې صفت لایق نه ما چې خلق ماته وي دې ته لوی وي اوست انکار نفرت ته وي چې او کار نه دی نفرت کې بدی غنی دا معنی لن یستنکف المسیح هیچره نفرت نکی عیسی علیہ السلام بد نگنی عیسی علیہ السلام دا خبران یکونا عبد للہ چه دیدی دا اللہ بندشی دا تا دی عبد اویلشی اخو نفرت نکی دا دینا خو بد نگنی او عیسیٰ علیہ السلام سکے وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ او ناغ ملائک چنز دیدی اللہ سرا پا مرتبہ کی لکا جبریل و میکائیل اسرافیل کم پاکی پیغمبران دی داغی شان خوڑیرو چتے کنا فاغیم پا دی بدنگن چی عباد ورتا ہوئے اویلی دو تا قرآن حرزے کی وَجَعْلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هم عباد الرحمن اناسا طول تا عباد وی اغیم دا دینا نفرت نکی دا نمبد نگنی در دی عیسائیان اخپل خیال لے زنی دین جوڑ کرلے او دی زمانہ کے دا خلق جسوک پیغمبر تا بشر ہوئی دیوی وی گورو گوستاخ رسول دی ہوئی خوا پنجابیان ہوئی ایدا گوستاخ رسول دی ولی پیغمبر تا بشر ہوئی ویدا دیوی که اللہ وی دی لگ سوچ خوکا کنخا لگ فکر روکا بیا کزان حلاکه کار سکه خواهش فکر او کخا چه دا خواهتا اللہ مخ کی ویلی دیو مومنان و ترست ویلی دی سوزای ویلی قرآن کی خواه طول انبیاء ہوتا چه دا بشر دی دا بشر دی حدیث وی ویدا گورم گستاخ رسول لی رسول بیدا بی کئی بشر ورتوائی بینی ہی دا دی عیسائیانو پشانتی دی دیو جنا اگا وقت کی چلا پاکستان نو جوڑ شوی نو دیو بند کی دا پیسل شوی وا چلا بریلیان دا دی زمانی اہلی کتاب دی زمانی اہلی کتاب چی اغا وقتی یهود نسواراو دی وقتی بریلیان دی سر با اقس معامل کولیشی لکه سنگ چی اغی سر کولیشی اغی تخو مسلمانان نشی ویلی کنا دی تب هم نشی ویلی اغی سر که جنگ که دنو اغا دری خبری وی کنا چی اب ایمان را وڑه توحید بقبله وې کدانه کینو جزیه به منه کدانه کوینو بیا و او سره جنگی وې دې سره هم دغه خبرې کی ښا ځکه غي نظر کړو چې دې عقاید ټول داغي پشان بلکې داغي نه زیات گمراه دي داغي عقاید دومره آپ له پکې ډونګي نه وو او کاره خبرې وې از دې د کوفر خواړو څه پته نه لګي دا عقیده د دې او د عیسایانو یو ده کنه ها اغی ویلو گورا دیسا علیہ السلام بے ادبی اکڑا چی عبد ورطا ہوئی او دیوی اگورا دا دیو بندیان ہوئی پیغمبر تا گورا بشر ہوئی دا سی بے ادب دی چرے نفرت نکی چرے بد نگنی عیسیٰ علیہ السلام دا خبران چشی دا اللہ بندہ دا خود فخر مقام دا دیکھو پیغمبران فخر کاو او ناغ ملائک جنس دیدی اللہ سرا پا مرتبہ و پا مقام کی اغا سوک دید عرش ملائک اغا یادی وزورن ذکر کئی چه دی خلقو سزا بسی عاقبت بسی نبس قرآن دیده کی اختصار کئی خوا ومن یستنکف عن عبادتهیم اغا سوک چه بد گنی او نفرت کئی دا اللہ دا عبادتنا دا عبد لفظنا دا د خپل ځان بی عزتی غنی چې مونږ ته عبادت ویل شي ارڅوک چی ويستكبر او ځان لوی غنی چې دا زموږ د شان سره لایق نه ده دا نومه دا صفت چې عبدیت ته دا زموږ د شان سره لایق نه ده دیو جن دیو له نور نور دغه کتلې پیغمبران لب سکے پیغمبران لنا تاغین روستو دیخپل بزرگانو لے دا سی نموناو القاب گوری چی دے کم زیمون تی دی خوا او تاغی تدیل کا علم وی تاغی تادب وی چ بزرگ تدا سينو مواخلي څنګه په قران کې نه په حديث کې ښا چې حضرت اقدس محبوب سبحانی دنه مونږه ولي وي هرکاو ساده نوم وتواخل کنه مولانا او مولوی تا ته وای ک بنا کنه دا خدا غو شان سره مولانا خوارسو کی پټکی والی مولوی خوارسو کی استاد خوارسو کی ویدا دا په حق کې به زویدا اغلب ډیر ممتاز الفاظ ګوري ممتاز الفاظ علامه بو ته وای وحید العصر فرید الدهر ای او چې د الله کوم صفاتو نه دي کنه هغه به ته مخاوه نو الله به سود کیږي د خلکو په بس هغه یهود نو سواراو هغه نظریه په دې امت کې راغلی و او دا ذکر راغلی و چې د پیغمبر د خلی مبارک نه خطلی و کنه هغه ویلی و تی امت تا چی لطر کبننا سننا من قبل لکم تازو بخام خواه قدم کده خام خواه با قدم کده پا طریقو داغ خلقو جس دازو نمخ کیو تازو بداغی پا طریقو رازه صحابو تا پوز کلو چی من هم دا سوک دی الیهود و النسوارا نبی علیہ السلامی پا من نور سوک دی خدا دی کنا چری سکړی دی نه غوا تاسو کاوی ها خبر د پیغمبر رښتیا هغه دنیا کې ښکار کیږي هغه څوک چې بس کړي او نفرت کوي د الله د عبادت نه او استکبر ځان لري کړي پس یحشرهم الی جميعا نو اجمالا سزا ده چلا بیرا جمع کی خپل ځان تا غوند ورګه دا کوم به زور نه خبره ده چې خلاصې هم نشته ګوره کم په لوازه الله به هم ځان ترا جمع کی غوند دا دمکی دا اللہ طرف نکنا بچ راجم ہے کی نو فیصلہ با کئی قیامت کے با حساب کتاب کئی اگا حساب کتاب چا اللہ رب العزت حرزے ہوئی چو اللہ سریع الحساب اللہ دیر ذر حساب کو داغ پو وقت نہ لگی ناغ دل تا ذکر کئی چو بس خو دو ڈالی دی سیوا خو نشتا کنا دو ڈالی دی او ہری اوی سر بڑی رسان حساب ہو دیر ذر حساب ہو کہ آسان نا ذر بو سر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَا كَسَانِ چیمان را وڑیو عمل کڑیو عمل صالح وَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ قُرَبُورْ كَالَّذِي تَعِوَذُنَا وَسَوَابُنَا وَعَجْرُنَا ذَقْبَلُ عَمَلُنُو وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِمْ او زیاد زیاد بور کی دیتا ذقبل مهربانینا یو پا یو نا یو پا لسو یو پا سلو ویزیدوهم ازی خدا حساب کتاب شو بس اخو آسان فاما اللذین استن کبوهم اوہ کسان چی نفرت کلیو دا اللہ دا عبادتنا زن و تا پا دی بانده بدخ کاری دو چی ما تا دی باندو ویلشیم واستكبروا اوزان الوی گانو چې د دې لایق نیمه فیعذبهم عذابا الیما عذاب ورکه الذی لرا عذاب دردناک ولا یجدون لهم او ذا خلق بنمومی ذخل زان د پارا من دون الله بغیر د الله نا ولیا نسوک دوست چه رحم پی راشی خیرخواییو هم در دیو سرو کیم ولی دوست داری تویی کنا چه در سخت پو وقت کی راو رسی او پل دوست سرا چه سمرت نکیگی نو امداد و سرو کی نا در دید پار نشتا ولی ین او نسوک مددگار بغیر دا اللہ نا او اللہ خو مددگاری نکی کنا اخو العذاب ورکی انور سوکشتینا نبت دی دقا سے قیامت کی ذلیل شو رسوا شو دیر لے تاوان کرال دادرین مقصد بیانی پدی اخری روکو کے چھے تصدیق دا قرآن پلی تصدیق دا رسول ذکر شو یا ایو الناس قد جاکم الرسول اثبات توحید یو کو پرد شرک سرا پرد تسلیث سرا او پرد نسوارا او عیسی علیہ السلام اللہ باندہ دے صفتون ادا ذکر کرو نمونے واغستو چی مسیح دے عیسی دے زید مریم دے او کلمه ده الله او رحمت ده الله طرفنا دې ته اثبات توحید وی ښا چې بنده له خپل مقام ورکی زاستا مقام او الله له خپل مقام ورکی نو سوارا او خار سره ګډوډ کړی او اچار ته جوړ کړو اډو حل یې نکې ده ښا دې حل نکې ده نجی چاہتا اللہ نصیب کرے و ہدایت کنا اگی پوشو اگی حقیقت باندے پوشو او چاہتا اللہ ہدایت نو اگی آغا سپا اقبل اختلاف کے پرات دی دیو جنر علماء و کتابو نو ٹول لکلی چیزا نسواراو پا دی اقبل دن کے ڈیر لوے شاک دیکھا ایو سو کوئی چی عیسیٰ علیہ السلام خدای دے سو کوئی نا زیه دے ہو لارا زیه دی او سو کوئی نا دری دی در دی پا دی دن کے شک دے ادا شک تر قیامت پور انہ حل کی گی اب قیامت کی بیا حل شکا دومره لوی اکثریت تا وګوره څومره اکثریت ته په دنیا کې او دین ته وګوره ټول مشکوک دین د شک دین هغه د دې عیسایانو دین دی ښا دا خو هغه وخت کې یادې چې اوس چې وته نسو جوړ شوی ښا یا ایو الناس قد جاکم برهان من ربکم اے خلقو یقینا راغتا استا حجت او دلیل درف استا سنا وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کو منتا استا داسی قرآن چخکارا رانا دا نورا نور دے داسی نور دے مبینا چبل چا تیجت نشتا بل رانا تیجت نشتا بخپل نور دے کنا خوا. نو ضرورت ایبل سا زپات نشو کنا ضرورت خواد ہے کی چیغے کی خپل رانا نہیں نو خلق پل رانا راوڑی او کلا چی قرآن بخپل نور دے نو دے بل رانا تا جت پات نشو بلکہ دے دہار خبری وضاحت کئی دے خلق دتیارینا رانا تراو باسی نو دا عام مانا دا چه برحانم قرآن تاوی نور مبینم قرآن تاوی دیسی بطونشو جدا جدا دویم قول داده چه برحان نمراد پیغمبر ده ولی برحان دلیل تاوی حجت تاوی اگا حجت تاو دلیل چه ده انسان تسلی حاصلش پاگه سا چه انسان مطمئن شی پاغی سر ناغی تا برحان بود او دا پیغمبر معجزات چیو اگه تیزه که برحان وی چه اگه سر معجزی وی اگه معجزی داس وی چه اگه سر اتمینان حاصلی دوم تسلی حاصلی دوم دا اعتمادو کنا دا بالکل صحیح دا پیغمبر تا برحان ویلی شی جا اکم یا زکا ویلی یا اکم راغ تاسو ها رستو کې معنا بل نشي کې دی ښا پنورم مبینن کې بل معنا نشي کې دی بغیر د قران ولي انزلنا ویل دي سره بس کې اگر کاری زور لګئی بریلیان چې کله نور لفظ ووري کنا قران کې نو بس ګرځي را ګرځي خواو شا کنا چیرې ورګې پیغمبر ته نمرات شي وینا غته نشي مراد کېده ځکه الله سره انزلنا ویل پیغمبر خو الله نازل کړي نه دي قران یې نازل کړي ها ندی کې بالکل زبل معنا امکان نشتا احتمال نشتا بلکې دا قطعي دي په قران کې ها او نازل کړي مونږ تاسو ته داسي اورنه داسی او نور مبینن چه دنیا رنا کئی زلونا رنا کئی ملکونا رنا کئی قرآن چه راشی او دیتا رناش تو بدا رنا کی دا فیدهی چه بندبا کی دغاو کی کنا دا فیده او دا نقصان شیو پی جن دا ضرر او د پیدې شی او پیجن نزان ساتلې شي کنه ها دروازه چې بنده ګرځینو ار سویني ګوري نو احتیاط کوي اله قدم کدي چې مخ کې وګوري چرته کډنی چرته ګټنی چرته ورنی چرته نو بچکی کنه د دې رڼا په دغسی دکمو خلقو پا جون کے چی قرآن شتا دکمو خلقو پا زندگی کے او پا ماحول کے او پا معاشرہ کے چی قرآن شتا نو آغا خلق بچ دے اگی دنیا و دا آخرت دا رست رازی اللہ بچ کری دی قرآن پا جوان دے خوا رانا دا ہوتا کنا خوا اجد کم خلقو پی زندگی کی قرآن نشتن نور کتابو نشتے پدرانگو بان ترچتا پوری رسولی داسی کتب خانی وجہ قرآن باکی نشتن خلق پتیار کے دیں اگی پا خپل نفع و نقصان نپوئی گیم اگی پا حق و پا باطل نپوئی گیم دیتا ہے مگورا پٹکے والے دیں مولا دیں کتابو نو تپرات دیں سند ور سر دیں ننا دیتا مگورا دخوا خود دیخ پل کار دیں اگو پا خپل اگو بسڑے عرصو کی وداغه غنکی کناخه مقصد خواغی کامیابی خواغی چې الله رب العزت تعالی درکی الله رب العزت دا نور او دارانا دا هغه چاله ورکلې چې قران ور سره نور ور سره نو سه قران په خپل تفصیل کوي ها چې راشه ته د قران خلق جدا ده چې وې خیم دتا فاما الذين امنوا بالله پس هغه کسان چې ایمان راوړل دي په الله باندې الله پیژندل دي په توحید سره چې الله واحد لا شریک دی دې ته ایمان په الله وي ښا او چې چا په دې نه پیژندل په وحده سره نو ټیک ده هغه به هم ځان ته مؤمنان وي او یې دا نور چمچی ممچی دیبوم تا مومنان وی بوتا وی اللہ ندیوی اللہ آگا چاہتا مومن وی چی دا غی ایمان دا توحیدی دا خوش مشرکان دی انا آمنو باللہ خام چی اول ایمان روڑ پا اللہ باندی پا توحید سران وعتصمو بهیم او بی منگولیو لگولی پا قرآن باندی وعت سمو بی پالا خو سوک منگولی نشی لگولی کنا دا مخت نا پا کتاب پاندیا دی دا لفت چکم دے راغل دی سورہ الامران کیم راغل دی وعت سمو بی حبل اللہ قرآن دا اللہ رسائی دا لا سو تواجو اے کنی تبابش اے دا دنیا سے لابو ندیو دا دنیا توفانو ندیو او ہو ہو هر وخت نوح علیہ السلام طوفان دیخوا دو پا سبا بچ کی گی پا قرآن باند پا دی رسائت اللہ سوا چه نو بچ بش کنی غرق بش نو خوا وعتصمو بهیم او منگولیو لگولی دا اللہ پا قرآن نو سیراشا مرتبیو گوران وز داغی عوضونو گوران عجرونو گوران دا ټول په دنیا کې یادی ښا فسيدخلهم في رحمت منه یقینا خامخا داخل به کې دی لره الله په خپل رحمت کې د یو مقام فی رحمت منه په خپل رحمت کې به داخل کی هغه به ځای چې دی په دنیا د لعنتونو نه د دنیا د مصیبتونو نه د دنیا د شر رسوایونه ته دینه باندې پامن ته د الله رحمت وی کنه ها چې جونیې پاکي دایو مقام شو و فضل او داخل به کی په خپل فضل کې دلب الله خپل فضل ور کوي فضل سی الله فضل دنیا کې ژوند امني نه جان ته خطرې نه مال ته خطرې د امن ځای بول ور کوي د امن کار بول ور کوي د امن خلق بول ور کوي ته د ژوند بداغي سره ډیر د حیا او د عزت دی فضل ده دریم ويهديهم الیهم ویهدیهم الیهم او اللہ با روان کی دی لرا پا طرف دخپل زان چا چلے نہ روانی نوی کمپل روان دی چنولی ہی ما تولا اللہ ہی چکت سمندر تا دی زان لاؤ کے زا اگی اللہ زان تا نراک آگی زان تا نرانت دی کئی بلکہ شیاطینو تا پریخی دی جزے کوئے و سر چار سکوئے خواہ او دی چی دی کنا نو یهدیهم الیهم اللہ را روانی پا طرف دخپل زن سراتم مستقیما پلا رنیغا پلا رسیدا دے داغی درجی ذکر کرے نخوا تدن بلار نخطا کی چری بلار نخطا کی دیر کلاو لار دا دیر کلاو دا دا خطا کی دو سا احتمال پاکی نشتا نقا دید مومنان شان بیان کو او دید آخرت مرتبی ذکر دو دنیا ذکر کر خواه طولی دنیا دی رحمتم ولا پا دنیا کی دیں فضلیم پا دنیا کی دیں او خلقم وی کنا افلانی باین دا اللہ دیر فضل لی خواه او کما کی دی چو تنصیب شویدان اغی کی ولا الله وقت په وخت ترقی ور کوي وقت په وخت توفیق ول ور کوي تسلی ول ور کوي کوم معمولی غونته سو دنیا کشمکش پر راضی کنا نه الله رب العزت ول اسباب برابری او الله رب العزت یې په دې لار باندې قائم دائم ساتي دا د الله حفاظت نور څه نه ښه او دا قرآن برکت سورہ نساء کی احکام ذکر شویو چباغی کے ڈیرا اہم مسئلہ و امتیازی خبر چبل سورت کی ندی راغلی نا مسئلہ دا میراس وا دا میراس پورا اقسام بیان شویو مخ کے دا بل سورت کی بالکل نشتدی سورت نساء کی باغی کی او مستقل مسئلہ و دا کلالہ چی دا سی او بندی چی نی مور او پلار انی اولادی دا تا کلالہ وی کنا امالی ڈیری نزدن و میرا سوکوڑی دیو کلالہ دے نی برا سوکشتے نی کتا سوکشتے داغی پا حق کی قرآن یو پینزہ مسائل مخ کی ذکر کریو اگا داو چو ٹھیک دا مورو پلاری نشتا اولادی نشتا رونہ خویندی خوشتا کنا رونہ خویندی ناغا خویندی بیا داغو دری قسمه دی سکا او نا سکا کنا داو بگشتا کنا سکا او نا سکا واغا سکا خو معلوم دی چه دا پلارا و دا مور دوارو نی دا سکا دی او نا سکا بی آغا دی چه یا با صرف دا پلار نی یا با صرف دا مور نی واغا چه صرف دا مور نوی دا آغی مسئله مخ کے بیان شوا او دلته کې دا هغه خويندو ذکر کوي چې یا سکه دي بالکل او یا د پلار ندي زمور نه نه غوي حکم پاتیو نازل ته بیانې او یې کوم سلور مسلې ذکر کوي یستفتونک تبوس کې استانا په حق د کلاله کې قل الله یفتیکم فی الکلاله وای او تا چې الله تاسو ته بیان کوي الله تاسو ته حکم کوي په حق د کلاله کې انمرون یو سړیو هلکه چې مړ شو هلکه اوس په عربی کې دومره خطرناک نه دی مرګ ته وایي مرګ ته په قرآن او سنت کې خطرناک نه دی خو دې خلقو ته نه داسې شی جوړ کړل دی کنه چې دې ار مړی ته هلاك نه وی کلا اوی مړی ته هلاك وی چې تباشی او حل بدن یې همداسې شي او یې په دنیا کې او رسواشي نوې هلاك شو. یا خدای توبه دې خطرناک کړي دا خطرناک نه دي ځکه دا د پیغمبرانو په حق کې هم استعمال شوی دی هلاك نسبت او تکړه انداغې دمانه او چې دا دې ته نس جوړ کړی دي نه معنا مرګ هو انمرو ان یو سړی او هلاکا چې مړ شو لیس له ولد کلا الذی توی چې نوی دا غزه پارا اولاد نو نو دا غزه پارا اولاد په دې وسره ذکر نکوم چې ولیس له والد لار یم نو ځکه هغه مشهور دا هغه نار سو خبر دی خان هغه نار سو خبر دی چې کلالنم واغستې شنو خلق پوشی چې وی لار او نکاح نیس نشته مور او پلار یې نشته او خو د دین لکوټینو خبر چې اولاد نو زه ځکه وی چې لیس له ولدن خا مور او پلار خو نشته نشته اولاد یې هم نشته ده دا کلاله شو وله اخت او د پاره یو خور وا ساکا دا و سره وای فلها نصف ما ترک چیزا سڑے مر شو نو دی خورد پارا نیم برخدا پاغا مال کی چیز پری خودا نیم بدا واخلی نیم نورو تپاتی شی سوکو بے دور ای بیر تا بیر تا کنا وارسان خیواز مور اپلار نی نورو می کنا عصبا چوت رویش دا یو حکم شخا چی خور پاتی شوا نو دا غیر دا رور پا مال کی نیمہ نصف ما ترکھا دا یو حکم شو دویم الٹا خبر اکی چه خور ملشوا او دے پاتش کلالا پاتش ٹول مال دا دیکھا وہو یرسوها او دا رور بتنا ٹول میرا سلی اللم یکل لها ولد پچر نوی دا غیس اولاد بس طول دا تپات شو دا دویم مسئلہ شو درم فین کان تسنتین فلهم السلسان مما ترک کدا خوین دی دووی او دا روری مرش کلالا پس دا دی دوارو خوین دو پارا دو برخی دی پا عمال کی چه دا بریخی بیا مال دری سی کی نو دو با دیل ور کی دی دو خویندو لخا او یو برخوا پاتش نور وارسان تا دا دریم حکم شو سلورم پین کانو اخوتر رجال و نسان او که او دارون خویندی گن ناری ناو زنانا فللذکر مثل حظ الانثیین نمال به تقسیم چی د دې پمیان کې په دې قانون چې نارینه د پاره او په شان د حصے د دوو زنانې دو خویندې وا په یو ورو حساب په دې طریقه باندې ټول مال دې میان کې تقسیم شي نو خا دا سلور مسائل په کلاله کې دلته بیان شو دا ولی تک خویندو کی قسمونو کا نخوا سکا او نا سکا یبین اللہ لکم ان تذلو بیانی اللہ تاستا بیان کی اللہ تاستا دا صد پارا چکم رہا نشیم کنکی خکم رہا بیان چه ده قرآن بیان نینو اللہوی خلق با گمراه شی اجه ده قرآن بیانینو بچ بشی ده گمراه اینا انتا ذلو ده غصر آغلی خو لیکن نفی با سر مرادی خوا یا نفی چه اللہ تذلو یا کراحت ان تذلو اللہ ذکر تاستا بیان کئی چه اللہ بدگنی گمرہی او کن اللہ گمرہی بدگنی کن نو بیان کئی چه دا گمرہی نا بچ شیخا حضرین مانا داوم کئی چه دا غی تاجت نشتا تقدیر تاجت نشتا بلکہ ان مصدر یدے نو تدویلو نے مصدر جوڑ کو ذلالت نمانا سو یبین اللہ اللہ بیانی تا استا یو طرف تا گمرہی او بل طرف تا ہدایت دوڑا بیانی کنا فاغے و سر ذکر نکو اللہ بیانی تا استا دوڑا طرفونا چیدگا گمرہی دا او دا ہدایت تے گمرہی نزان ساتے او ہدایت حاصل کے واللہ بکل شین علیم اللہ پار سبان دی پوئی گی لن یستنکف المسیح ہچر نفرت نکی عیسیٰ علیہ السلام تدی خبرنا ان یکون عبدا للہ چشیدی دا اللہ بندہ پدی باندی غبت نگنی چاگت عبد ویلشیم بلکہ دادا غید پار دا فخر نم دے او انبیاء سکے ولن ملائکت المقربون او ناغ ملائک چنیز دید اللہ سرا پا مرتبہ کی اغیم پا دے عبد لفظ بیر خوشا لئی چردار شکر و باسی چی اللہ مونگتا دے دا مرتبہ راکلا مونگتا دے خپل بندیان اوی پا دے دیر خوشا لئی نگور دی که دا خبرشتا چه دی انسانانو پیغمبران دا پا مرتبه کی اوچت تی دا ملائکو پا پیغمبرانو بان از قرآن دا انداز نداس معلومی گی چه ولل ملائکت المقربون ولی پا هر جبا کی چه دا سی خبر که کنا نو دین ادا پته لګی چې دا ارستوی کمیات کړه نو دا ډیر اوچت دی ها نو قران ولې دا ذکر کړو دا خلقو د خیال مناسبه د خلقو خیال دا چې ملائکه ډیر اوچت خلق هغه تاسو کړی سي ابي ادم مشرکان او دا يهوديان او دا خلق ها تدی په ذهن کې او تدی په فکر کې ملائک ډی رجت تھی الله رب العزت زکه وی چې استاد په خیال کې کم ډی رجت تھی غیبت نه غنی نو په دینم باندې امیستن کې په اسوک چې نفرت کې د دینم نه بد غنی د الله عبادت بد غنی د انم د عبادت ويستكبرو او لوی کئی از دی لفظ لائقی وان تو بخدی ویستکبر فا نمونگتا قرآن و سنت دوارو دا سی صحیح لار یخی دا جواز قرآن نا حدیث و سر یو دیکا چی نبی علیہ السلام ویلیو چکل دا سی او موقع پیخشی پروگرام وی کنا او خلق نمون اخلی چو از وقت پلان راش نیو سات خدا غصی بتو نکی ام اخی باووی چی دا او تعریف تاجت نشتا ا د نور په شان ته کار دی وي نو چې نشته پرې ده کنه په ځای باندې ښه ا دادی مولانو کدا مرض دی مولانو کدا مرض نبی علیہ السلام وی چې کله تاسو ناشې او یو سړی ودرې د مشروط او تاسو تعریف شروع کو چیرونو دا حضرت سیفوی نے دا تخو گو رہے نن پا دنیا کی دا سے خلق نشتا دا سے نفیدہ کی ای اشارہ و تکی دا خود چدے دے زیتا راغلی سنگا دے دا کوئی پا دیر یعنی یا خدای کتاب دا مولان دا خبر را چما خود چولی دنو دا حیران شما چدے سنگا دے مجلس تا حاضر شو یا خدای تو نبی علیہ السلام وی چې څوک ستاسو دغه صفت شروع کی مخامخ نو خاور راواله او دې مختوالون ولې دغو صحابه په بیا عمل کړو کنه چری بچر تناستو او چا به دغه صفت دور صفاتونه خو نو کول خاصي چرته او صفت به وکړه ناغه پاسې نو خاور به او تاسو نو ست ویروره اپکی ګما زما روري زما فضل کی استا قدر دے خود کو سنت عمل کو مخا زبیر ابن عوام چا تمخت نوستی وی دس نور اگی پہ عمل کرے ہو کنا در ولی زکا چی دی اجازت نشتا کنا پا دین کی چه ده بنده مرتبه با نو چطه ولی ده دی نو چطه اگه ده بنده ده ده خور نپیدا ده نو تی ولی او چطه ای نو ده طریقه ده خواه اوزو نو قرآن شتا نو سنت شتا نو که اگه کم پولار ده نو اگه هم نمالیگی د مخ کې نېزان تلې کلی چې زو داس وېما داس وېما داس وېما او چې کوم ناشتي کنا نو هم نیم نیم غټيږي دا یو وکنا یو ونه چې استیټ سیکریټری با صفات ذکر کوند وزن سره وي الحمدلله الحمدلله نو تسنګ د دین عالمې څنګه د قران نه خبره او نه د سنت نه خبره چې پیغمبر خو ویلي چې مختوله خاور او ولا او ته یې چې الحمدلله شکر په ادا کړي درځي دا کا نو زه کوای چې ګور دا خلق دې کنا دې د قران نه نه دي خبر نو په تیار کې روان دا خو زمونږ کمزوري ده چې مونږ خپل دین او اسلام نه زده کوو سٹڈی نکو مطالعہ نکو نمونگا تب کنی او سلی پیو سی نو دی خلقو نو خبر شی حیران وش جدا لیا سدی جدا قرآن و سنت سوی دا دی سکی خوا اگا سوک چی نفرت کی دا اللہ دا عبادت ناو زان لوی گنی نظر دا چرا جمع بکی اللہ دی لراخ پل زان تا غنڈن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَسَاوَكَسَانْ چیمانی راول دے و عملی کردے پا سنت فَيُوَبِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَرَبُورْكَ الَّذِي لَرَا فَلْعِ وَزُنَا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِمْ او زیاد بور کی دیتا دخل محربانینا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا او بدی گانو دا نمیه بد گانو ما تا دی وی دغاوی ما تا دی استازوی استاز خو ترکانی استاز خو لواری وری پخانو لانو بد گانو ادی مقتدیانو توم خمالو من دی باتا دا غصی دا پارا بیا بیاوی استاز تالی گانو نا به نورم غصا کخا یو بل تمالومو کنخا ملایو په دې بدګنی په دومره اوچت صفت باندې چې انبیایو دا زمونږ لپاره فخر دي او ته دا زما سپکوال دي واستكبروا او لوی کوي چې مونږ دې لایق نه یو عذاب پور کې الذی لرا عذاب دردناک او نه په ممی دې ځان لپاره بغیر د الله نه نه څوک دوست او مددګار یا ایوہ الناس قد جاکم برهان من ربکم اے دا ٹولی دنیا خلقو ٹولو تا اللہ اعلان کی چیقنن راغتا استا یو حجت لرفستا سنا اغدادی چنازل کمونگتا استا یو نور خکارا دا سی نور چی دنیا رنا کی تا دیگو ریبلی رنا تاجت نشتا تا دیگو ریبلی رنا تاجت قرآن کی خبره کئی نو بیدتیان لڈز ور کئی خواب دی بیدتیانو نوی چی سوار لس علم نیکلی نا با قرآن نو دا دیوی خواب قرآن نشیز دا کولی انو دا سوار لس علم تا محتاج شو ادا سوار لس علم سدی اسو چی دی او خود بندیانو خبری دی بنده کتاب لکلی دی چې پوښوي دې کنه دې پوښوي چې په ویخه لیکلې په دوی لیکلې او نو زغې ته علم وای دا غېځه پاره مدرسې جوړې کړې په وی کې درجه جوړې کړې یسړیا علم خوستانه پاتې شو ته باندې ځان په قازورات باندې لګیاي او نور مبین دې پرې هوځو پانزلنا الیکم نور مبین دغه سیناوی تاوستا حجت طرف ستا سنا چه پیغمبر دے او نازل کمونگ تاوستا یو نور خکارا چه قرآن دے فاما اللذین آمنوا باللہ فسا کسان چیمان روڑو پا اللہ باندے توحید یزدکو و اعتصمو بیهیم امنگولی و لگولی پا قرآن باندے فسا یدخلوم فی رحمت منهم نخام خایقینا داخل وکی دی لرا اللہ پخپل رحمت کی اگر رحمت چی دا اللہ طرف ندیم دیر سیدو ندی دا عمل توفیق باور کی دا بیان توفیق باور کی او دا غصی دا گناہونو بخنا دا بو تو مکی دام دا اللہ رحمت تکا لکھا فی رحمت من و فضل او داخل بے کی پخپل فضل کی نو خیستا جون بولور کی دا امن جون بولور کی خیستا معاشر بولور کی ماحول بولور کی دا دنیا جون بیٹی او ہدایت بو کی اللہ دیتا و یهدیهم الیہیم توفیق باور کی اور اروان بے کی خپل ځان تا صراط مستقیما پاغلار د توحید باندې چې سیده لار د الله ترسه دی یستفتونک تپوس کیستانا په حق د کلاله کې قل الله یفتیکم فی الکلاله هو یا جل تاسو ته حکم کوي په حق د کلاله کې ان امر ان یوسلیو هلکا چې مرشو لیس لہو ولدن نی اولادو او نی مورو پلارو ولہو اختن او دادی او خوروا فادب ام نوانو کچی سینو کنخا فلا نسب ما ترک دادی دا پارا نیم اغمال لی چی دا پریخی وی ایو مسلش وخا وہو یرسوها اللم یکل لا ولد او کداملش وخا نو ضرور به تینا میراثولی ټول مال وځ دی ښا کنوی دا وی د پارا اولاد د دوی مسله شو دریم پین کان تسنتینی کچری ودا پین دی دوا فلهم الثلثانی مما ترک د دې دواړو د پارا دوبره خې دی دا وی مال نه چې پرې خې وی دری سی به کی نو دو با دیخ پلمین کی تقسیم کی نواسانا دکانا دو براخی دنو یو یو بلا بلا وین کانو اخوطر رجال و نسان او کهو دارون خوین دی گن نارینا و زنانا نو طول مال با دیخ پلمین کی تقسیم کی پا دی قانون فلیز ذکر مثل حض الانسین نارینه ده پاره با دو برخی داغی برخو بشن چه زنانه ده پاره دیم دا قانونو مخکی ذکر شد یبین اللہ لکم ان تظلو الله بیانې تاسو ته احکام چې ګمراه نشئ والله بكل شيء عليم الله احبار سبحان دی پویږي سمره خسته صورت ذکر کو صورت النساء نو مظلومان حال پکې بیان شو د یتیمانو حقوق پکې بیان شو د زنانو احکام پکې بیان شو د میراث مسله پکې ډیره تفصیلی ذکر شو د منافقانو زواجر او قباحتنا دا پکې ذکر شو ډیر دا دومره دغه سین نور مسائل انتظامیه د احکام د رعیت شپارسو او احکام د رعی د بادشاہ نه دا امور په کوم منتظمه ذکر کړل دا ګوره به کل شی علیم دا الله علم ده کنه چې کله د انسان څه ضرورت نه غټول په کې بیان کړو